Старий Максим волочив яру пшеницю, кінь недобрене молодине. Борони літали по землі, як пера. Максим кинув капелюх на рилю, сорочка розіпнялася і впала аж на плечі. Хмара куряви з-під борін засипала його сивий чупер на голові і на грудях. Він галасував, лютився, а люди з сусідних не вговорили до себе. Старий пес усе лютий, але молоді коні ще міцно тримає. Богатир замолоду добре годований, та втратив обох синів і відтогди усе кричить, і на полі, і в селі. Максим спер коні. Старі кости, як стара верба, на вогонь добрі, а з кіньми бігати ні до чого. Як ноги погинаються коло коней, а в данці подаються, то такі ноги най не кажу, що варто. Лізь, діду, на піч, пора вже прийшла. То він потряс сивою головою попід чорні кінські гриви та кричав далі. Та на піч бри я ще годен вілізти, але піч студена облупана. Образи на стінах почорніли, а цвіті дивиться на пусту хату, як голодні пси. Стара ціле життя обтикала їх Бербінком та Васильком, та голуби перед ними золотила, аби ласкаві були, аби хата ясна була, аби діти росли. Та хоч їх багато, а усі вони ні до чого свідці. Синів нема, стару запорхав у землю, а ви, боги, мусите вібачити за Бербінок, було ліпше дбати. Ану, звіздочолий, поки нам Бог назначив, берімся бри до цієї землі. І ходили вони з одного кінця ниви на другий, затулені курявою, а борони кусали землю, гаркотіли, роздрапували її, аби зерно не вчинити м'яке ложе. Ти, босаку, ти не є жаден кінь, ти пес. Ти всі плечі мені обгриз, знак на знакор, скусало, скусало. Не сіпай хоч ти мене, бо так мені життя насіпало, що ледве на ногах стою. Я тобі досвіта сип'ю овес, ще сам нічого не ївш. Я тебе відчісую, я тебе старими слозами поливаю, а ти кусаєш. Звіздочолий в мене чоловік, він чорними очима за мною водить. Він мене жилує, він свою гриву обтирає дідові сльози. А ти поганий, серця не маєш. Ще недавно ти цілий жмут мого волосся вірвав і пустив під ноги в гній. Так не можу робити, бо хоч ти дуже красний кінь, але за це ж поганий. Жидам тебе не можу продати, але якби прийшов до мене святий Юрій, то бігме подарував би мені, аби з ним ішов змиї розбивати. Робити землю ти не здатний, бо в тобі супокою нема. То він слини в пальці, змивав рану на плечах та присипав її бороду. Гай, коні, ходім, ходім. А борони притихали, земля подавалася, розсипувалася. Максимові ноги чули під собою м'якість. Ту м'якість, яка дуже рідко гостить у душі мужика. Земля дає йому ту м'якість, і за те він її так любить. А як він викидав жменю зерно, то приповідав. Колисочку я вам постелив м'ягеньку, ростіть до неба. Максим успокоювався, не кричав вже, та нагло спер коні. Та й кого, дідька, болиш ти, стара корто, хрупаєш у кожнім замку кривули. то він оглянувся позад себе та побачив поприборону довгу нитку червоної крові і сів. Скло залізло, матері твої. Тепер волочи, а ниви недоробленої не лишиш, хіба розскочиш у пусні. А ти, небого ниво, малий спасибі будеш мати з цієї старої крови. Бо стара кров, як старий гній, ніць не робить. Мені втрата, а тобі ніякого зишку. Криваючи, він випряг коні, повів до воза та наклав перед них сіна. Ти, сонце, не захмурюйся на старого, що за борто полудне робить. Старий не має чим ходити. Він витяг з торби хліб, солонину та фляжку і вимивав рану горілкою. Потім відірвав кавалок рукава, залив ногу і зав'язав мотузом від міха. Тепер або боле, або переставай, або як хочеш, а волочити таки будеш. Напився горілки, взяв хліб, кусав його та наново сердитий до руку. Це хліб? Ним лиш коня жидівського чесати, бо на добрім коні шкіру зібре. Приходь роєм до мене ті підтьопані. Діду, кажуть, ми вам пече будемо, прати будемо. Запишіть нам поля. Ці подерті суки гадають, що я їм поле тримав. Як умру, то най на моїм поле чічки ростуть. Та най своїми маленькими головками кажуть, отче наш задів. Зі злости шпурив хлібом далеко на рілю. Зуби здрігаються від цього макуха. Пиймо Максимку горілки, вона гладко йде. Мої мовчи не гавкай над мою голову. Кому з'явився співати? Оцему обдертому та й обгриленому дідові? Лети собі геть до неба, скажи своєму Богові, що най не посилає мені дурну птаху співом. Бо як він такий мощний, то най мені пішле моїх синів. Бо із-за його волі я лишився сам на всій землі. Най твій Бог співанками мене не волить, забирайся. І він кинув грудкою землі в жайворонка, та жайворонок ще краще почав співати над його головою і не хотів летіти до Бога. Ти, пташку, ніц-ніц не розумієш. Як мій малий Іван уганяв за тобою обити байниць, як шукав твого гнізда по межах, як грав на супілці, то тоді ти, пташко, розумно робила, що співала. Так треба було робити. Твій спів і Іванова сопілка йшли низом, а поверх вас сонце, і всі висипали Божий глас і надо мною, і над блискучими кугами, і над усім миром веселим. А крізь сонце Бог, як крізь золоте сито, обсипав нас ясно. І вся земля, усі люди відблискували золотом. Так то сонце розчинило весну на землі, як у великім кориті. А з того корита ми вражали кулачі, а кулачі стояли перед музиками, а молоді в квітках любилися, і йшли до слюбу, і котилася весна, як море, як потопа. Та тоді, пташко, твій спів впливав у моє серце, як річка вода у новий збанок. Іди ж собі, пташко, у ті краї, де ще палачів не забрали, а дітей не порізали. Обома руками він взяв свою сиву голову та й схилився до землі. Стид тобі, сирий волосе, стидайся, що приповідаєш та приспіваєш. Співуєш, як плаксива баба, бо нічого вже тобі на чим світі не поможе. Ей, сини мої, де ваші голови поклали? Не землю всували, душу бим продав, обим кровавими ногами зайшов до вашого гробу. Господи, брешуть золоті книги по церквах, що ти мав сина, брешуть, що смав. Ти слово воскресив, кажуть, а я тобі не кажу воскреси їх. Я тобі кажу, покажи гробина, і я ляжу коло них. Ти видиш цілий світ, а над моїми гробами ти потемнів. Най тобі ця сина баня так потріскає, як моє серце. То приїд, котра до старого, ніби ви їх не обіймали моїх синів, та й не лягали у білу пості. Та вони були, як дуб'є кучеріві. Та принеси на руках байстрєтко. Не встидайся, приходи. Дід тобі всі коверті під ноги підкине. А байстрюкове порубає все полотно найтонше на пелінки. Бо ти ходиш без вінка, та й плачеш від наруги. І дід здійнив обі руки вгору і кликав ними до цілого світа. Ходи, невісточко, ходи до тата, нам попа не треба. Голосно заридав, приляг до землі і нею, як хустиною обтирав сльози і почорнів. Та ще благав далі. Або приходи хоч ти, коханко, без дитини, та на твоїй шиї я уздрю його руки, а на твоїх губах зачервоніють його губи, а з твоїх очей, як з глибокої кірниці, я вилую його очі і сховаю їх у моє серце, як у коробку. Я, як пес, занюхаю його супер на твої долоні. Коханко, приходи і рятуй старого. Ти ще є на світі, а їх нема жадного. Та знайдіть дорогу до мене, та принесіть вістку. Насипте студеною роси на мій сирий волос, бо він мене пече кожен, як розжарений дріб. Моя голова палиться від цього вогню. І рвав голови сире волосся та кидав на землю. Сире волосся, пали землю, я не годен вже тебе дзигати. До решти обезсилений приляг до землі і лежав довго мовчки, а потім лагідно розказував. Послідний раз прийшов Андрій. Він був у мене учений. Тато каже, тепер йдемо воювати за Україну. За яку Україну? А він підоймив шабле в груду землі та й каже, оце Україна, а тут і справив шаблу в груди, отут її кров, землю нашу йдем від ворога відбирати. Дайте мені, каже, білу сорочку, дайте мені чистої води, аби обмився, та й бувайте здорові. Як та його шабля блиснула, та й мене засліпила. Сину, кажу, та є ще в мене менший від тебе, Іван. Бери його на це діло. Він дужий, най вас обох закопає в ту нашу землю, аби ворог став корені її не відторгав у свій бік. Добре, каже тату, підемо оба. Та як це стара вчула, то я зараз видів, що смерть обзилася коло неї білим рантухом. Я подався до порога, бо чув, що її очі випали і покотилися, як мертве каміння по землі. Так мені здавалося, але світло на її чолі вже погасло. Рано вони обоє ходили, а стара сперлася на ворота. Та не говорила, але так здалеку. звонит, он сказал: Андрію, Іван, жадний дід, за мене пам'ятай, бо я сам, ваша мама на воротах умерла. До самого вечора Максим водив коні по Ниві та не кричав, геть замовк. Діти шовівці гнали, люди, що плугами попри нього дзвонили, зляку не поздоровляли його. Замазаний грязюкою, обдертий, кривий, він неначе западався в землю. Пізним вечором, як Максим пообходив корови та коні, як подоїв вівці, увійшов до хати. Ти не Бога геть затихла, замертвіла, якби у тебе хто ніж упхав. Негодна слова сказати. Та я в тобі ще згрібу трохи вогню. Він зварив кулешу, убрав білу сорочку, повечеряв і затих. Потім прикляк до землі і молився. А ти, Мати Божа, будь мою газдиною, ти своїм сином посередині, а коло тебе Андрій та Іван по боках. Ти дала сина одного, а я двох. Народи мій, замучений, розбитий, мов паралітик той на роздорожу людським презирством, ніби з трупом критий. Твоїм будучим душу я тривожу, від сорому, який нащадків пізних палитиме. Заснути я не можу. Невже тобі на таблицях залізних записано у сусідів бути гною, тяглом у поїздах їх безпроїздних? Невже ж повік худілом буде твоїм укрита злість, облудлива покірність усякому